setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Prezentów tu jest full. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 9 grudnia, minęła godzina 12. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Niemal 27,5 tysiąca zakażeń potwierdziło Ministerstwo Zdrowia. Zmarło ponad 560 osób chorych na COVID-19. W pasie przygranicznym wciąż dochodzi do prób nielegalnego dostania się do Polski. Minionej doby odnotowano dwa poważne incydenty. W Częstochowie zostanie dziś otwarta nowa jadłodalnia dla ubogich. Sytuacja epidemiczna wciąż jest trudna. W ciągu ostatniej doby zanotowano niemal 27,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło ponad 560 osób, które miały COVID-19. Najwięcej nowych zakażeń wykryto w województwach mazowieckim i śląskim. Wczoraj wykonano ponad 110 tysięcy testów na obecność patogenu. Migranci wciąż próbują nielegalnie dostać się do Polski od strony Białorusi. W ciągu ostatniej doby Straż Graniczna odnotowała 80 takich prób. Jak poinformowała jej rzeczniczka Anna Michalska, na odcinkach ochranianych przez placówki w Dubiczach Cerkiewnych i Czeremsze duże grupy siłowo forsowały granice. W Dubiczach Cerkiewnych. Tam grupa 50-osobowa próbowała wedrzeć się na terytorium Polski. Nikomu z tych osób nie udało się przejść przez granicę. Natomiast po północy na odcinku ochranianym przez placówkę Straży Granicznej w Czeremsze grupa 75-osobowa forsowała granicę. Te osoby weszły na terytorium Polski na kilka metrów. Zostały już wszystkie zatrzymane, doprowadzone do linii granicy. Anna Michalska dodała, że podczas masowej próby nielegalnego przekroczenia granicy w okolicach Czeremchy białoruscy mundurowi atakowali polskich funkcjonariuszy. Służby białoruskie bardzo aktywnie pomagały przy przekroczeniu granicy. Rzucały w polskie patrole kamieniami, różnymi konarami drzew, było również oślepianie laserami. Od początku roku Straż Graniczna odnotowała ponad 38 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. W listopadzie było ich prawie 9 tysięcy. Prokuratura rejonowa w Rudzie Śląskiej wszczęła śledztwo w sprawie śmierci górnika w kopalni Bielszowice. W mijaną sobotę doszło tam do wstrząsu i zawalenia się chodnika. Jednego z górników udało się uratować, drugi zginął. Śledczy czekają teraz na wyniki sekcji zwłok 42-latka oraz ustalenia Okręgowego Urzędu Górniczego, który prowadzi swoje postępowanie w tej sprawie. Jak poinformował prokurator Adam Grzesiczek, śledztwo zostało wszczęte z artykułu 220 paragraf 1 kodeksu karnego, który mówi o zapewnieniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Z uwagi na śmierć pracownika śledztwo prowadzone jest także pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci. Na razie nikomu nie postawiono zarzutów, śledczy badają całą sprawę i gromadzą materiał dowodowy. Może też się okazać, że był to nieszczęśliwy wypadek, do którego przyczyniło się rozprężenie górotworu, co jest niezależne od zarządzających kopalnią. Relacjonowała Joanna Opas z Polskiego Radia Katowice. Zlikwidowane dodatkowe opłaty za rozmowy z telefonów komórkowych za granicą będą przedłużone w Unii o kolejnych 10 lat. Negocjatorzy krajów członkowskich i Parlamentu Europejskiego uzgodnili w nocy, że przepisy, które wygasają w przyszłym roku, będą obowiązywać do 2032 roku. Porozumienie musi być jeszcze potwierdzone przez ministrów z unijnych krajów i europosłów na sesji plenarnej, co będzie już tylko formalnością. Więcej o tym w korespondencji Beaty Pomeckiej. Od 2017 roku podczas podróży po unijnych krajach za rozmowy z telefonów komórkowych, wysyłane SMS-y czy internet w komórce płacimy tyle samo co w kraju. I przez kolejnych 10 lat Europejczycy nie będą się musieli martwić o rachunki za telefon po powrocie z wakacji za granicą czy podróży służbowych, skomentował komisarz do spraw rynku wewnętrznego Thierry Breton. Likwidację roamingu trzeba było przeprowadzić w Unii regulacjami, bo apele Komisji Europejskiej do operatorów komórkowych we wspólnocie nie przyniosły rezultatu i nie chcieli oni dobrowolnie rezygnować z dodatkowych opłat. Stopniowo od 2012 roku ceny za połączenia w roamingu były obniżane, a 5 lat później został on zlikwidowany. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W Częstochowie dziś zostanie otwarta nowa jadłodalnia dla osób ubogich. Lokal, w którym serwowane będą posiłki dla potrzebujących osób, został stworzony dzięki Caritas. Mówi dyrektor Caritas Archidiecezji Częstochowskiej ksiądz Mark Bator. Kuchnia Świętego Józefa powstała w ciągu 11 miesięcy. Robiliśmy wszystko, żeby rok Świętego Józefa zakończyć tym materialnym wotum wdzięczności za ten czas. I muszę powiedzieć, że Święty Józef działał bardzo mocno, bo rzeczy niemożliwe, bo ja uważam, że ta kuchnia nie powinna powstać w tak krótkim czasie, w takim standardzie, bez żadnej dotacji. Tylko ofiarodawcy z Jałmużny Wielkopostnej, księża, dołożyli się cegiełkowo do tego dzieła. To jest kontynuacja tego, co robimy. Nowo wybudowana kuchnia wraz z jadłodajnią powstały w sąsiedztwie magazynu żywnościowego. Kuchnia Caritasu będzie realizować programy ekologiczne w myśl ustawy o niemarnowaniu żywności, podkreśla ksiądz Marek Bator.

Twoja nacja, nasza to nacja w programie trzecim Polskiego Radia. Koma oczywiście to ci bardziej doświadczeni reprezentanci polskiej sceny muzycznej. Przed nami debiutant Wiktor Dyduła. Utwór Dobrze wiesz, że tęsknię to jest jego autorska kompozycja, z którą pojawił się w programie Voice of Poland. Kim jest sam Dyduła Wiktor? Tłumaczę i objaśniam. Lat 24, Kaszub, z małej, bardzo malowniczej miejscowości Przywidz. Ma trójkę rodzeństwa i po maturze studiował zarządzanie ze specjalizacją marketing, ale pracował w gastronomii. Okazało się, że umie śpiewać, zatem postanowił, w ogóle był określany mianem śpiewającego kelnera. Zatem, aby pomóc Wiktorowi w rozwoju jego kariery, jego autorska kompozycja Dobrze wiesz, że tęsknię teraz pojawi się na antenie radiowej Trójki, a ja czekam na Państwa głosy, czy tak, czy może nie bardzo. Ja jestem zdania, że tak, bo inaczej by tego tu nie było. Proszę. Patrzę, jak zegar odmierza mi czas. Znów nie zdążyłem wstać. Kiedyś to pewnie sobie jakoś wytłumaczę, póki co nazwę dylematem. Zadzwoniłaś znów o 7:00 porozmawiać, bo to przy ciebie rozumiem, trzeba sobie pomagać. Odkładam na później wszystkie myśli złudne i już nie przeszkadzam. Chowam twarz tam, gdzie bezpiecznie jest, uciekam znów. Nie miewam ładnych snów. Szkoda nas, mimo że czasu płynu, ja nie płynę z nim. Chowam twarz tam, gdzie bezpiecznie jest, uciekam znów. Nie miewam ładnych snów. Szkoda nas, mimo że czasu płynu, ja nie płynę z nim. Po prostu znowu powiem, że krok po kroku trochę lepiej z każdym dniem. Darujmy sobie ten small talking. Dobrze wiesz, że tęsknię. Dobrze wiesz, dobrze wiesz. Dobrze wiesz, dobrze wiesz. Tam, gdzie bezpiecznie jest, uciekam znów. Nie miewam ładnych snów. Szkoda nas, mimo że czas upłynął, ja nie płynę z nim. Dobrze wiesz, że tęsknię. To Wiktor Dyduła, finalista Voice of Poland. Otrzymałem maila na temat tego dzieła liryczno-muzycznego. Pan Paweł napisał, no jak nie, jak tak, jestem za, a nawet przeciw. A poważnie to uważam, że powinien go pan częściej nadawać. No, ja bardzo chętnie, tylko pan Wiktor Dyduła musi jeszcze coś nagrać, bo na razie nagrał, to jest, słyszeliśmy 100% jego twórczości przed chwilą w Trójce. Ale to cieszy mnie pozytywny odbiór. Pan Paweł jeszcze mówi, że robi sobie przerwę w pracy i kakao będzie tutaj konsumował. Bardzo dobrze. Był taki film kiedyś Wściekłe pięści węża i tam główny bohater, wściekły wąż, miał do wyboru kakao na zimno i na ciepło. Kto pamięta, jakie wybrał? O, właśnie. Zapraszam. Łukasz.Ciechański@polskieradio.pl. Bo pan Paweł znał adres, to napisał, ale ja go nie podałem jeszcze dzisiaj. Proszę państwa, tydzień temu zaprezentowałem utwór Dwie głowy doktora Misio. To też spotkało się z bardzo pozytywnymi reakcjami z Państwa strony. To jest utwór, który ma rok, ale teledysk pojawił się do tego utworu tydzień temu zaledwie, w reżyserii między innymi Matyldy Damięckiej ten teledysk. Tylko przypomnę, ja zresztą odświeżyłem sobie ten film niedawno, chodzi o film Jestem mordercą, w którym Arkadiusz Jakubik, czyli wokalista zespołu Doktor Misio, występuje w roli głównej i podobno po już zakończeniu zdjęć do filmu Jestem mordercą otrzymał swoją własną głowę z tego filmu, rekwizyt. I to go zainspirowało do napisania utworu, którego właśnie wysłuchamy na antenie Trójki. Doktor Misio, Dwie głowy. zasnąć nie mogę. Wiatrak mam w głowie jak Martin Sheen. Apokalipsy czas. Zamiast baranów rytmy odmierzam spadających głów. I znowu wstaję zmęczony jak szlak. Patrzę w lustro, dziwny widok, a jak? Mam dwie głowy, które mam wybrać. Mam dwie głowy, które mam wybrać. Mam dwie głowy, które mam wybrać. Mam dwie głowy, które mam wybrać. Czy ktoś mi powie, jak się można nie bać? Dziki krzyk słyszę, dzwonka do drzwi. Otwieram tam listonosz, karzeł się śni. Stawiam na stole smutną paczkę. Biorę tępy nóż, rozcinam taśmę i wbijam jej w brzuch. W środku leży moja głowa do dziś. Mam dwie głowy, którą mam wybrać. Mam dwie głowy, którą mam wybrać. Mam dwie głowy. Za włosy, głowa na stole. Zakładam folię, chwila brak jej tchu. Mam już ją z głowy, wkładam do paczki. Każdy listonosz śpi. Czy jestem zdrowy, bo w łóżku dwie mam. Jedna pije, druga śpiewa, a ja. Mam dwie głowy, którą mam wybrać. Mam dwie głowy. Mam dwie głowy, którą mam wybrać. Mam dwie głowy, którą mam wybrać. Czy ktoś mi powie, jak się można nie bać? Kto mi powie, czy można nie bać? Dwie głowy i doktor Misio to program Trzeci Polskiego Radia i nasza tonacja. Audycja oparta na muzyce polskiej oczywiście. Także na debiutantach. Kolejna taka debiutantka przed nami to pani Marta Burdynowicz. Pani wygrała parę dni temu Voice of Poland, ale nie wiem, jaki państwo mają stosunek do tych programów, talent show tak zwanych, bo jedni lubią, inni wręcz przeciwnie. Nie ma chyba nikogo, kto to jest po środku. A pani Marta pojawiła się, oprócz tego, że pojawiła się w Voice of Poland, to brała udział także w zeszłym roku w programie Szansa na sukces w specjalnym odcinku poświęconym Zbigniewowi Wodeckiemu. Tam śpiewała utwór Chcę z tobą oglądać świat. Tymczasem właśnie parę dni temu udało się jej zwyciężyć The Voice of Poland i pani pochodzi z Elbląga, tak żeby państwu zaprezentować trochę postać. O wieku nie mówimy, ale młoda. Jest piosenkarką, aktorką musicalową i dubbingową. Zatem jej głos to jest jej główne narzędzie nie tylko pracy, ale też przecież ekspresji artystycznej. Utwór Żaden wstyd teraz w Trójce. Proszę. Znowu ty. Już to znam, pod błękitem ukrywasz fałsz. Niby wiem, drażnisz mnie, sama wchodzę w twoją sieć. Znowu ty, czego chcesz? Czy to kiedyś miało sens? Trochę żal, bo stało się, czasu nikt nie cofnie, wiem. To żaden wstyd, mylić się czasem.

dwa ognie, głupi jaś, a ja wchodzę do środka. Na bal przebierańców maluję wąsa. Zapinam kolczyk i jestem jak korsarz. Popatrz, no popatrz, jak ładnie tu pląsam. Dryfuję przez życie i widziałem już trochę. Lubię robić uniki i chować się w sobie. Dostałem dość sporo w sztafecie pokoleń, pamiętasz? W grudniu całe osiedle na olejone. Paciorek i spać. Znikam pod kołdrą. Dobranoc, papa. Dzisiaj już tylko paciorek i spać. Znikam pod kołdrą, żeby zrozumieć świat. Dzisiaj już tylko paciorek i spać. Znikam pod kołdrą. Dobranoc, papa. Dzisiaj już tylko paciorek i spać. Znikam pod kołdrą, żeby zrozumieć świat. Jakub Skorupa w programie trzecim Polskiego Radia, utwór Barburka. Otrzymałem maila od pani Doroty wyjaśniającego kwestię wściekłego węża. Pani Dorota pisze, że właśnie w tym rzecz, że w każdej scenie z Kakao wściekły wąż chciał inne. Pytany zawsze odpowiadał, jakby to było oczywiste. Raz na zimno, innym razem na ciepło. Pozdrawiam, Dorota. Zresztą pan Bartosz twierdzi, że Kakao miało być na gorąco. Co oznacza, że twórca Wściekłych Pięści Węża wprawił w konfuzję wszystkich odbiorców, a pani Dorota zrozumiała ten żart. Tam więcej żartów słownych tego typu się pojawia, jak na przykład o mój Boże, to wściekły wąż. Ja myślałem, że on istnieje naprawdę, a to tylko legenda. To takie gry słowne pana Walaszka, który był reżyserem i twórcą tego. W ogóle twórczość ZF Skurcz jest twórczością ponadczasową. Kino klasy nawet nie C, nawet chyba nie D, a tak doskonale się broni. Wspaniałe efekty specjalne. Mam nadzieję, że państwo są zaznajomieni z tą twórczością. Grupa filmowa ZF Skurcz kiedyś produkowała również teledyski Kazikowi. Zatem to, no, dawno temu, za czasów jeszcze VHS. Ja myślę, że wielu z nas te czasy doskonale pamięta. Pan Jakub Skorupa, wracając do bohatera naszej tonacji w Trójce, no, jego utwór jeden wybrzmiał, a teraz przypomnimy sobie drugi utwór w równie melancholijnym duchu, utwór zatytułowany Pociągi towarowe, i to jest, jak dobrze pamiętam, utwór pana Skorupy, który jako pierwszy z jego twórczości zagościł na antenie Trójki. Słońce nam gaśnie, myślę, że życie jest słodkie i gorzkie i kwaśne. Nie jeden kolega miał dziadka w Wehrmachcie, każdy ma swoją traumę, jak mój ojciec kopalnie. Cofamy się w czasie, ulica Zwycięstwa do dzisiaj jest piękna i do dzisiaj niemiecka. Drzewem bez korzeni albo liściem na wietrze. Nigdy nie byłem pewien, czy to jest moje miejsce. Czasami mi się śnią pociągi towarowe. tęsknię, nie wiem za czym, ale czuję to w kościach. Chciałbym znowu poczuć chłód w kolejowych przeciągach. Jest tyle pięknych miejsc dobrych, żeby się schować. Jest tyle pięknych miejsc, żeby zacząć od nowa. Ja mam karty pamięci zapisane po brzeg. Znowu wracam do domu, jakbym sprawdzał, gdzie jest. Czasami mi się śnią pociągi towarowe, wysypują czarny gruz na auto w mojej głowie. Czasami mi się śnią pociągi towarowe, wysypują czarny gruz na auto w mojej głowie. Pociągi towarowe, Jakub Skorupa. Trochę podniesiemy tempo teraz tego, co się będzie działo na antenie. Zagęścimy dźwięki. Zespół Dive 3D, który powstał w Warszawie w roku 99, w roku 2004 wydał swój album, na którym znalazł się utwór Czas. Pragnę Państwu przytoczyć fragment recenzji, kiedy ten album się tylko pojawił. To mówiono o zespole Dive 3D, że to brzmi trochę jak Guano Apes polskie. I wcale się nie dziwię, bardzo drobna, filigranowa wręcz Monika Kalmus, która jest wokalistką, była wokalistką tego zespołu, zespół się rozwiązał już niestety, rzeczywiście sprawia ogromne wrażenie, kiedy widzimy naprawdę drobną dziewczynę z takim głosem. Może to on ugasi twój ból. Może swych łez, może bez dna. Może to on może ci dać. Może swych łez, może bez dna. Może to on może ci dać. Może swych łez, może bez dna. Może to on może ci dać. Może swych łez, może bez dna. I skończyli Dive 3D, utwór Czas w programie Trzecim Polskiego Radia. Pani Katarzyna napisała maila, że przy pociągach pana Skorupy doskonale się biega po moim lesie. Gratuluję i zazdroszczę. Ja swojego lasu nie posiadam. Muszę biegać po państwowych lasach. Za 20 minut wybije godzina 13. To program Trzeci Polskiego Radia i teraz zajmiemy się muzyką, którą państwo w dużo większym zagęszczeniu usłyszą dzisiaj po 23 na antenie radiowej Trójki w programie Małgorzaty Łukowskiej Trójfonia 3H, czyli programie, który ma na celu przybliżyć państwu twórczość młodych hip-hopowców. Miłosz, którego teraz posłuchamy, jest młodym hip-hopowcem, co ciekawe, zbliżającym się do wczesnej muzycznej emerytury, bo osiągnął tak wiele na rynku muzycznym, że i sam ostatnio bardzo rzadko coś wydaje. Ale jak wydaje, to jest bardzo zacne. Tak jak ten utwór nagrany i napisany wraz z panią Katarzyną Nosowską. To utwór Tramwaje i Gwiazdy. Zanim cała tym przesiąkniesz, palę przy oknie tym jak twoje sny. Miało lepiej być, gdy rzucałem tym, jest odwrotnie. Normalność to problem dla nas. Nie wytłumaczył nam nigdy i nigdy. A te szkoły, które mi kończyć kazałaś, nauczyły mnie, że nie umiem nic. Przykładam twarz do drzwi, najbliżej ciebie jak tylko się da. Nie umiem inaczej już dziś. Nasz mały, pokrzywiony świat. Zbyt dużo uciekło nam lat. Stoimy tak, zupełnie niepotrzebnie. W tym mieście, pośród gwiazd. Nie ma tramwaju, za którym nikt nie biegnie. Strumień twoich słów, zakończone słowo spadem. Z wysokości ust spada ciężką masą na mnie. Myślę, dorośnij. drapie nam gardła, jakby spowalniał rozwój implozji. Jedyne co pada przede mną to ostatnia szansa, skończ nas skańczać, odpocznij. Tyle lat udawałem, że umiem, a w sumie nie zrozumiałem poza sobą nic. Wstyd, schowałem go głęboko w dumie, we własny jeżek pawluch przyszło nam żyć. Znowu palę przy oknie, ty w łóżku udajesz, że śpisz. Nie wiem, czy jeszcze kiedykolwiek mnie dotkniesz, tak samo jak nie wiem, czy zostać, czy iść. Mieliśmy lepsze dni, dłuższe noce i miało tak zostać na zawsze. Nie ma gwiazd, w które ktoś by nie wierzył, szczególnie nad tym miastem. Strumień twoich słów zakończony słowem. Miłosz i Nosowska, Tramwaje i Gwiazdy. Program trzeci Polskiego Radia. I przypominam, więcej takich brzmień u Małgorzaty Łukowskiej dzisiaj po 23 na antenie radiowej Trójki. Ten utwór, który właśnie wybrzmiał na antenie, no to pozwoliłem sobie, ładnie nazywając sprawę, pożyczyć od Małgorzaty, bo to u niej w programie ten utwór po raz pierwszy usłyszałem. Natomiast kolejny utwór to jest utwór, który wszyscy znamy. Co ciekawe, nie do końca polski utwór w oryginale, dlatego że Time to Turn, taki tytuł ten utwór miał w oryginale, był wykonywany przez niemiecki zespół Eloy. Później pan Romuald Lipko wykorzystał ten utwór, mocno się nim inspirując, może tak nazywajmy rzeczy, i napisał utwór Noc Komety, czyli Wizję Chodźcie do Mnie. Trzecia iteracja tego utworu to jest wykonanie Miłosza i jest to utwór oparty na Nocy Komety, ale nosi tytuł Wizję. Proszę. Nasze. Z czasem czujesz tylko jak ci żal jest i przykro. Wyścig nastąpnął poza trajektorię lotu. Mieszanka wody, nerwów, krwi i potu. Te parę kroków nam zbyt dobrze dziś. Złości, wstyd i upór, żeby mrozić słowa w nich. Daj spokój, nic nie upada tak pięknie jak mi doraz. Dysonans po obu stronach tej samej ścieżki. Bo dużo mogą mnie mówić i wymyślać. Kłamią z reguły raz, gdy słyszę, że jestem kiepski. A mało było lepszych tu. Spójrz, co więcej dali siebie kiedykolwiek temu miejscu. 12 rok żyję tutaj własny cud. Bo skoro czuję cię przed sobą, ty musisz czuć to w sercu. Widzę cel. Czuję wiatr, jakby martwe morze stało wokół nas. Nie mamy szans stąd iść. Jedyna siła jaką znam to ta, którą dają mi. Popatrz w nich, niech leci beat. Tracę równowagę jak dni swój rozmach i chyba wiele łatwiej było zostać mi gdzieś w tle. Dzisiaj już wiem, jak mało można z życia dostać, gdy reszcie zdaje się, że pewnie możesz wszystko mieć. Stres i presja, zbyt dużo czuję, jakby przestać. Trochę inaczej to wygląda z tego miejsca. Reflektor niżej nie mają widzieć, że nie mam serca. Nie chcę nieść im tego, co mnie tu przekreśla. Ego, pewnie wstydu podcina mi krok. 12 rok żyję, tutaj ich sen. Niech nie nawiedzą mnie za to, kim jestem. Wciąż to póki czuję ich przed sobą. Widzę cel, reflektor w dół. Widzę, chodź się do mnie blisko. Miłosz w programie trzecim Polskiego Radia. Tego właśnie wysłuchaliśmy, to utwór Wizje. Tymczasem przeniesiemy się do brzmień bardziej gitarowych, dużo mocniejszych i do wokali o bardzo mocnym brzmieniu. To zespół BETH. W 2006 roku zespół BETH wydał album Nie Przemocy, to był ich debiutancki album. Niestety potem w 2009 roku Świstak, wokalista, odszedł z zespołu. Zespół szukał kogoś na zastępstwo, niestety do dzisiaj kolejny album BETH nie powstał. Skład zespołu BETH częściowo zamienił się w zespół Plan, w którym Świstak, właśnie wokalista, nadal śpiewa. Pojawia się tam też Dudzik na perkusji, Szczena, znany nam również z zespołu Ametria czy Headfirst, zajmuje się drugim wokalem i gitarą basową. Ale to teraz, a w 2006 roku pamiętam, że ten album Nie Przemocy był jak na polskie warunki pod kątem muzycznym rewolucyjny, pod kątem produkcyjnym trochę nieskończony. Zaliczam.